awakmu kudu ngerti cara aja ditinggal tapi badan kaki murang mangko gek kari ing jaman kok yo sing eling eling bab apa iku budaya sing eling bab apa iku budaya.